szukać czas, aby los nie rozłączył nas, a miłość w naszych sercach nie ustała. Lecz nie dane nam było żyć, twoim panem u boku być. Dlaczego nadszedł dzień, by rozstać się? Pożegnanie, wspominanie wspólnych marzeń, pięknych dni. Czy powrócić kiedyś zdołasz? Powiedz mi. Na mej twarzy jak koralik złotym blaskiem świeci łza, bo bez ciebie przecież żyć nie mogę ja. Zostaw w moim sercu żal, bo mieliśmy przecież tak mało lat, a serca tak ogromne jak planety dwie. Czemu więc tak okrutne dni odebrały nam szczęście i sny, a miłość w dal odeszła, odeszłaś ty. Pożegnanie, wspominanie wspólnych marzeń, pięknych dni. Czy powrócić kiedyś zdołasz? Powiedz mi. Na mej twarzy jak koralik złotym blaskiem świeci łza, bo bez ciebie przecież żyć nie mogę ja. Pożegnanie, wspominanie wspólnych marzeń, pięknych dni. Czy powrócić kiedyś zdołasz? Powiedz mi. Na mej twarzy jak koralik złotym blaskiem świeci łza, bo bez ciebie przecież żyć nie mogę ja.